ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे कीर्तन कहते हैं नहीं तो कैसे संभव है कि आप सब हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आया है। वो एको है नहीं चंदी एको हरे कृष्ण। तो कलयुग की विशेषता है सब मंद है अल्प आयुष्मान। काली का मतलब कलह जग्र प्रिय इस कलयुग में बहुत छोटा कारण से और बिना कारण भी से जग्र होते हैं। किसी का अनुभव है ऐसे बिना कारण से भी जागरा होते हैं? होते है क्या? ये कलयुग का स्वभाव और प्रभाव है। और कलयुग के और भी लक्षण है कि प्रायणापाय कलावस्मिन युगे जना मंदसु मंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कि कलयुग में सब अपायुष्मान है। अगर बोलते कि कलयुग में आयु 100 वर्ष तक होते और द्वापर युग में 1000, चौथे युग में 10,000 और सातवें युग में 1,00,000, लेकिन कलयुग में 100 वर्ष तक रहने वाले बहुत कम है ना? और शास्त्र में लिखे कि कलयुग का अंत में अगर कोई 20 साल तक रहते हैं तो सब उसको एक बहुत वृद्ध व्यक्ति मानेंगे, क्योंकि पाप कर्म का प्रकट फल से धीरे धीरे लोग की आयु कम जा रहे हैं। तो प्रायश प्राय नाव प्रायश सभ्य कलावस्मिन् मंद मंद बुद्धि मंद उद्देश्य मंद मतलब उद्देश्य दूषित होते हैं और उद्देश्य शुद्ध होने के पर मंगल कार्य संपन्न। इस कलयुग में मंगल कार्य संपन्न करना बहुत कठिन है और कलयुग का प्रभाव से पाप कर्म करना बहुत ही आसान होते हैं और पुण्य कर्म बहुत कठिन। और मंद सुमंद मति सबकी मति दूषित रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मोह मद मत्सर से। तो ये सब होते हैं अन्य युगों में भी, लेकिन कलयुग में लगभग सभी व्यक्ति सब मनुष्य तो जंगली पशु जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि पारायण होते। और करीब आज के मनुष्य का आचरण जंगली पशु से और खराब भी होते। तो प्रभुपाद बार बार बोले कि आजकल का तथाकथित सभ्यता में तो सब पशु जैसे है, और बहुत से लोग खिलाफ किए क्यों हमको पशु बोलते। लेकिन मेरा विचार है कि पशु बोलने से प्रभुपाद सबकी प्रशंसा किए, क्योंकि वे पशु से नीच। तो पशु बोलना तो उच्च स्तर देते ऐसे व्यक्ति। अहंकार मत है निदाय पद फसर नहीं, अहंकार मत है निदाय पद फसर असत्य रे सत्य नहीं, वो ही सही पशु बड़ो दो निताय ना बोले लो मुके मजे लो संसार सुखे विद्या कुल की करी गई था सही संबंध ना ही जा पिता जन्म के लोता सही पशु बड़ो दो। जिनका संबंध नहीं है नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के साथ, चार सब विद्या और कुल उच्च कुल में जन्म लेने से क्या फायदे होते, कुछ नहीं है, वो पशु है दुराचारी है। तो सुमंदमति बहुत खराब दिमाग होते और मंद भाग्य। तो अगर कोई कुछ रुचि लेते हैं या अगर किसी का आकर्षण होते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो मंद भाग्य दुर्भाग्य से नकली अवतार या बंड तथाकथित गुरु का हाथ में जाते हैं। तो मंद भाग्य ही उपद्रुत। और कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सब के मन सदैव विचलित रहते हैं, मन बहुत अस्थिर होते हैं। तो फिर भी मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति अनुशीलन करके तैयार होना, भगवान का धाम में प्रवेश करना। लेकिन कल युग में इतने सा असुविधा है कि आध्यात्मिक प्रगति अधिकांश व्यक्तियों का मन से बहुत दूर है, और जिनके आकर्षण हो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति तो धर्म तपश्चर्या इत्यादि पालन करने के लिए असमर्थ है। एक उदाहरण है कि पूजा विधि एक धार्मिक अंग है या अंश है, लेकिन पूजा करने के लिए तो पवित्रता रखना चाहिए, स्वच्छता। लेकिन आजकल क्या होते हैं, सब अपार्टमेंट में रहते हैं और अटैच बाथरूम भी है। तो अगर अटैच बाथरूम है तो ठीक स्वच्छता नहीं हो सकती, तो पूजा नहीं हो सकती। और पूजा में मन पूजा जाप ध्यान तो सब धार्मिक विधि में मन स्थिर होना चाहिए, लेकिन कलि युग का मुख्य लक्षण है कि सबके मन बहुत अस्थिर रहते, उपद्रुत उपद्रव होते। गौरंगा तो कैसे जीव का उद्धार होगा, कैसे संभव होगा कलि युग में? भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आए थे और हमको इनका चरम उपदेश दिए थे, सावधान परित्यज मामेकम शरणम व्रज मनमना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन कैसे हम सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे, क्योंकि मन बहुत अस्थिर होते हैं ना? तो एक सेकंड में हम संकल्प करते हैं कि हम खाली कृष्ण के बारे में सोचेंगे और दूसरे सेकंड में मन अन्यत्र भाग गया है, फिर कुछ सेकंड के उसके कुछ सेकंड के पश्चात फिर ओ कृष्ण का चिंतन करने चाहिए, फिर मन चला जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत उदार होने से इस गौर अवतार में सब कली हत्या कली ग्रस्त जीवों को एक बहुत ही सरल और आनंदमय रास्ते दिए है, वो हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा की, नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषय नमः। ए प्रशंसा श्लोक का अर्थ क्या है समझना चाहिए, तो आप सब समझते हैं श्लोक का क्या अर्थ है, बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। नमो मतलब हम नमन करते हैं, तो नमन का मतलब ना मे मेरी मति नमस्कृत व्यक्तियों के चरण में रखना चाहिए। हम सदैव अहम ममेति भाव से ग्रस्त होते, मैं और मेरा, नमा का मतलब मैं और मेरा भाव चढ़ के इनके चरण में ध्यान करें और प्रभु भगवान कृष्ण को सर्वोच्च ग्रहण करके इनके चरण में आत्मसमर्पण करें। तो ये नमः, ये दो अक्षर का शब्द का अर्थ है, संक्षेप में बोल रहा हूं, इसका बहुत दीर्घ अर्थ है। संक्षेप में इसका सार, नमः शब्द का सारांश है आत्मसमर्पण करना का उद्देश्य प्रकट करना। नमो महावरण्याय, वरण्य क्या है? उदारत। विशेषकर वरण्यत इसका अर्थ है कि अहम ममेति बुद्धि में, अहम मम मैं और मेरम इस बुद्धि में हम सब प्रयास करते जिससे सभी भौतिक जागृत की वस्तुओं हम अपनी सेवा में लगा सकते, वो ही प्रयास है। सब कुछ जो हम देखते हैं हम चाहते हैं वो ही वस्तु खुद की सेवा में लगाना। और उदारता है, वदान्यता है, खुद के लिए कुछ नहीं रखना, अन्य व्यक्तियों का कल्याण के लिए प्रयोग करना। और शास्त्र में उदार व्यक्तियों का चरित्र का वर्णन है, जिनमें रणधीदेव बहुत प्रसिद्ध है, कि रणधीदेव, महाराज रणधीदेव एक साल उपवास करने के पश्चात प्रस्तुत थे पारण करना, फिर एक का पहले एक क्या हो, एक पक्षी आया था और कुछ मांग रहा था, मुझको कुछ दो, फिर तो सब खाना जो था वो पारण एक साल के बाद उपवास करने के बाद, तो धीरे धीरे दूसरे दूसरे व्यक्तियों दूसरे दूसरे चाल से लिए थे, और अंत में खाली एक ग्लास पानी था, फिर एक चंडाल आया था और बोला कि मुझे बहुत प्यास है, तो मुझे जरा सा जल दो। फिर रणधीदेव महाराज बोले कि मेरा आनंद है सभी प्रकार का कष्ट सहन करके अन्य व्यक्तियों का कल्याण साधन करना, तो यही उदारता का प्रतीक रणधीदेव महाराज। और ऐसे शास्त्र में बहुत उदाहरण जिनमें रणधीदेव महाराज प्रसिद्ध है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, महावदन। महाप्रभु क्या वस्तु हमको दिए थे? महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वे ही कृष्ण राधा भाव द्युति सुबलितम, राधा भाव में कृष्ण आए थे गौरचंद्र का रूप में, वही कृष्ण है, कृष्ण वाणम तुषा कृष्णम, वही कृष्ण है, लेकिन इनकी अंग कांति अकृष्ण, तप्त कांचन गौर कांति रूप आने आने वाले कृष्ण है गौरंग, और तत्व कांचन रूप किंगा है राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, राधा भाव सहित, राधा भाव सहित मतलब और राधा जैसे सदैव कृष्ण प्रेम से निमग्न और विभोर होते हैं, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु। तो व्रज गोपियां जिनमें राधा ठाकुरानी मुखिया है, व्रज गोपियां का धन क्या है? उदारता है अपनी संपत्ति दूसरों का कल्याण के लिए परिवेशन करना, और राधा जी की संपत्ति क्या है? कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण राधा का रूप में आते हैं और कृष्ण प्रेम वितरण करते हैं जीव का कल्याण के लिए। और कैसे वितरण करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र निमित्त भक्ति योग से वितरण करते हैं। तो कृष्ण स्वयं कृष्ण को वितरण करते हैं। जीव का कल्याण होते हैं कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्ति में, और यही कृष्ण गौर रूप में कृष्ण कृष्ण और कृष्ण प्रेम वितरण करते हैं। और किन को वितरण करते हैं? महान महान मुनि ऋषि गण को नहीं, कल युग के काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण दुष्ट जीवों को वितरण करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वे महावदन्य अवतार बोलते हैं, महावदन्यत इनका मुख्य लक्षण है, इनका नाम गुण रूप लीला सब महावदन्यत से लक्षित है। इनका नाम महावदन्य नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहे तो वापस बंगाल जाओ, तो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों बंगाल से पूरी गए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया तो वापस जाओ बंगाल, वहां के लोग का उद्धार करने के लिए, और कैसे उद्धार करना है? हरे कृष्ण नाम वितरण करने से। लेकिन बंगाल वापस जाके नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये लोग तो कृष्ण नाम बोलने के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए गौर नाम लेना चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु बंगाल में सब बंगाली लोग जिनका भय से चैतन्य महाप्रभु बंगाल छोड़ के पूरी धाम गए थे, तो सब बंगाली लोग को प्रचार किया नित्यानंद प्रभु, भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम रे जय जन गौरंग भज जय मोर प्राण रे। हे पथिक जीवों भज गौरंग कहो गौरंग, गौरंग का उपदेश क्या है? भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और नित्यानंद प्रभु का उपदेश क्या है? भज गौरंग कहो गौरंग लह गौरंग नाम रे जय जन गौरंग बजे से मोर प्राण रे। तो कृष्ण नाम तो सभी रास का आधार है, तो वो कृष्ण नाम चैतन्य शब्द युक्त होकर गौर नाम होते हैं, और ये गौर नाम कृष्ण नाम से अभिन्न है, लेकिन इसके साथ महावदन्यता है जो योग्य नहीं है हरे कृष्ण बोलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से योग्य होते हैं। तो गौर नाम महावदन्य है, गौर रूप महावदन्य है। कृष्णवानं त्विषा कृष्णं संगोपांगाष्ट पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रय यजन्ति हि सुमेधसः। तो इस श्लोक में कहा गया है कि इस कलयुग में भगवान आते हैं संग उपंग पार्षद तथा अस्त्र के साथ। तो अस्त्र किस लिए? परित्राणाय साधुनम विनाशायते दुष्कृतम। विशेषकर दुष्कृति जन का संहार करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं और भगवान के अस्त्र है सुदर्शन चक्र और शंख, गदा, पद्म और गदा, गदा भी है। कृष्ण का एक नाम है गदाधर, वो बलराम का नाम भी है। और बलराम का एक और अस्त्र है हल, और भगवान का और भी अस्त्र है तलवार है और असंख्य अस्त्र है जिसमें जिनमें सुदर्शन चक्र मुख्य है। लेकिन इस कलि युग में भगवान ने सोचा कि अगर दुष्कृति जन का संहार करना है तो पूरा जगत शून्य हो जाएगा, क्योंकि सब दुष्कृति है। कलि युग में सब बदमाश है, डरता है। तो इस कलि युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और इनका अस्त्र है इनकी रूप माधुरी, इनका सौंदर्य, इनका सुंदर रूप देखने से दुर्धा जान की दूषित मति शुद्ध हो जाते हैं। तो गौ रूप कृष्ण रूप से भी और आकर्षणीय है और दुष्ट पापी जन भी केवल गौ रूप देखने से कृष्ण भक्ति संचारित होते हैं। तो गौ रूप महावदन्य है, गौ नाम, गौ रूप, गौर गुण। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इतना प्रेममय है, इनके सभी गुण इतने सा आकर्षण देते हैं कि गौर गुण श्रवण करने से सबका हृदय द्रवीभूत होते हैं। पशु पक्षी झुरे पाषण विदुरे सुनी जारा गुना गाता। गौर गुण सुनने से पशु और पक्षियों रोते हैं और पाषण पत्थर विगलित होते हैं। गौर गुण इतना सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इतना सा प्रेममय है कि इनका व्यवहार, प्रेम व्यवहार श्रवण करने से महापापी भी भक्ति से आकृष्ट होते हैं। इसलिए गाओ गाओ पुनार गौरंगेर गुण चैतन्य महाप्रभु गौर कथा वितरण करना चाहिए। तो आजकल लोग का आकर्षण नहीं है और यथेष्ट बुद्धि भी नहीं है, गहरा वेदांत दर्शन विवेचना करने के लिए, लेकिन सब मूर्ख कलयुग में, अन्य युग में मूर्ख और पंडित है और कलयुग में मूर्ख और महामूर्ख है। तो कलयुग में, इस कलयुग में सब तथाकथित पंडित मूर्ख है और अपंडित महामूर्ख है। नहीं, एक्चुअली अपंडित मूर्ख है, जो पंडित नहीं है मूर्ख बोलते हैं। लेकिन कल युग में पंडित महामूर्ख होते हैं, और जो पंडित नहीं है तो साधारण मूर्ख होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति जो सबके हृदय के अंदर में है, वो भक्ति जो महामूर्ख और महादुर्दा महाअसुरों के हृदय में भी है। हिरण्यकशिपु का हृदय में भी भक्ति है, तो सबके हृदय में भक्ति है, लेकिन भक्ति है लेकिन उसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भी है, और ऐसे ये सब ठकट गुण से हृदय पत्थर जैसे बन जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का गुण सुनने से पाषाण विदुर पत्थर जैसे हृदय नरम हो जाते हैं। नरम हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है या भक्ति प्रकाशित होती है। तो हम गौर प्रचार करते हैं किसलिए, जिससे लोग भक्त को बनाना है नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है भक्त को बनाना, वो नहीं है। क्या रहा हूं, किसी को भक्त को बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सब भक्त है। सही बात बोलता हूं, सब भक्त है, लेकिन इस भौतिक जगत में ज्यादा लोग भूल गया है कि मैं भक्त हूं, और ज्यादा लोग सोच रहे मैं भक्त नहीं हूं और भक्ति भक्त नहीं हूंगा, भक्ति नहीं करूंगा, मैं नरक जाऊंगा लेकिन भक्ति नहीं करूंगा, संकल्प किया है, गृह व्रत मतीय न कृष्ण परत स्वतो मतीय पिभ्येत गृह व्रत न, गृह व्रत है हम, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दस नहीं है, संकल्प किया तो मैं नरक जाऊंगा लेकिन मैं कभी भी भक्ति नहीं, वैकुंठ से नरक अच्छा है, मैं वैकुंठ जाऊंगा एक शर्त है, तो वैकुंठनाथ को हठात भगा दो और मुझको वैकुंठनाथ बनाओ, जो संभव नहीं है। और इस भौतिक जगत की सृष्टि का कारण है कि सभी बद्ध जीव का ऐसे उद्देश्य है खुद को भगवान बनाना, जो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान भगवान है और जीव ही जीव है। तो इस प्रयत्न से मैं भगवान होऊंगा, सबका हृदय पत्थर जैसे बन जाते हैं, सब सोचते हैं कि और सब दूसरे मेरे अधीन होना चाहिए, मेरे सेवक होना चाहिए। इट इज द लैंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, शोषण, शोषण, शुष्क जगत नहीं हो, शुष्क है, रास नहीं है, अगर शोषण हो तो सब कुछ शुष्क निराश होता है और सब निराश होते हैं। हम निराश है क्योंकि निराश भक्ति रास नहीं मिलता है, तो हृदय सबकी हृदय पत्थर पाषाण जैसे है, लेकिन गौ चरित्र में क्या है, गौ का नरम हृदय से प्रकाशित व्यवहार वर्णन, यही गौर कथा। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे इनके सभी भक्त के साथ व्यवहार करते, प्रेम व्यवहार है। तो ये सब प्रेम व्यवहार वर्णन सुनने से तो महाअसुर की मति परिवर्तित होती है। तो गौर गुण भी महावरण्य है और गौर लीला महावरण्य है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, तो भ्रमण करते हैं और देश देश में प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बल को तो निद्रा जाओ माया पीछा चे रखो, भजी दो बोलिया ऐसे संसार भीतर भूलिया रोहिले तुम्हें अभिदान बोल, तुम्हारे लिए हुई थे हमी हई न बाबा आमा बिना बंधु आरा के आचे तुम एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी हरि नाम महामंत्र लह तुम्हें माए। चैतन्य महाप्रभु यही प्रचार करते, जीव जागो उठो जीव, सब कृष्ण भक्त है। तो किसी को भक्त बनाना संभव नहीं, सब भक्त है, लेकिन सबकी भक्ति अभी सुप्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते जागो, नहीं जागा हो नहीं, तुम माया निद्रा में हो, स्वप्नपुरी में हो। तो ये स्वप्नपुरी क्या है, ये मेरा शरीर है, मेरा घर है। अब सब कहां कहां से आए हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कोई है और कोई है गुजरात या महाराष्ट्र से आया है। तो आपका घर क्या महाराष्ट्र में है, आप तमिलनाडु के हैं, आप क्या मारवाड़ी है, आप हिंदू है, आपकी पत्नी है नहीं, ये सब स्वप्न पूरी है। आप तमिलनाडु निवासी नहीं है, आप मारवाड़ी नहीं है, आप कृष्णदास है, आप वैकुंठवासी है। तो माया से हम सोचते मैं तमिल हूं या मैं मारवाड़ी हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं या शर्म से कहो, और द्वेष से कहो वे मुसलमान है। तो ये सब मायिक उपाधि है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते जीव जागो उठो, तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो, मेरा भारत महान। बदमाश क्यों बोलते हो, भारत भगवान का भारत है, तुम्हारा भारत नहीं हो, भगवान महान है, तुम्हारा क्या भारत, भारत तुम्हारा नहीं है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तो जागो, हम हिंदू है नहीं है, तुम कृष्णदास हो, जीव जागो गौर चंद्र बल कोतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो, हम पिशाची ग्रस्त जैसे है, वो पागल लोग ऐसे ही नहीं भूत ग्रस्त होते तो भूत ग्रस्त लोग ऐसे बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, हम हिंदू है, भूतग्रस्त जैसे, मैं कृष्णदास हूँ, तुम कृष्णदास हो, इसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। बाजी बो बोलिए ऐसे संसार भीतर तो गर्भ में वो शिशु बोलते हैं हे भगवान भूमिष्ठ होकर आपका भजन करूंगा, लेकिन जन्म के बाद भगवान को भूल करते हैं, सांसारिक चेतना से विभोर होते हैं और ऐसे कृष्ण जो हमारा प्रिय है कृष्ण को भूल करते हैं। और हम कृष्णेतर अर्थात जो कृष्ण के संबंध में नहीं है वो सब कृष्णेतर वस्तु को प्रिय बनते हैं, ये मेरा प्रिय घर है, ये मेरी प्रिय पत्नी है, ये मेरा प्रिय कुकुर है, आजकल सब सभ्य हिंदू का घर में एक कुकुर है, कुत्ता कुत्ता कुकुर बंगाली शब्द है, कुत्ता मेरा प्रिय है कुत्ता, we should love God not dog, प्रभुपाद बार बार बोले, तो कृष्ण प्रेम होना चाहिए नहीं कुत्ता कुत्ता प्रेम। तो जो आत्मा में संबंध नहीं है ये सब सभी वस्त्रों को प्रिया बनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं हमको ज्ञान देने के लिए कि हम जीव है, हम कृष्णदास है, हम कुत्ते का दास नहीं है। तो कैसे इस ज्ञान देते हैं, क्योंकि कलयुग में मूर्ख महामूर्ख और महामूर्ख के राजा है, तो सब ज्ञानहीन है और जो ज्ञान है वो सब विपरीत ज्ञान, वो सब भौतिक ज्ञान जो हम मिलते हैं कलयुग में सब MSc PhD, तो वो ज्ञान से वो ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होने का उद्देश्य है भगवान के नजदीकी जाने के लिए, नहीं वो शास्त्र में वो ज्ञान है, वो ज्ञान है भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन कलयुग में वो सब जो ज्ञान का नाम में चलते हैं तो उसका प्राप्त करने के लिए लोग भगवान से और बहुत दूर ज्यादा दूर जाते हैं। यज्ञ चल रहे हैं वो क्या वो दीक्षा यज्ञ क्या अच्छा विश्व शांति यज्ञ है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो उस विश्व शांति यज्ञ में हरे कृष्ण भी बंद है, उसलिए वो विश्व शांति यज्ञ है। तो काली युग के जीव जो मूर्ख महामूर्ख और महामूर्ख के राजा श्रेणी है, तो कैसे कृष्ण भक्ति ज्ञान समझाना है। एनएची तुम्हारे लिए थे अमी होने वाला था अमी बिना बंधु और किया चैतन्य महाप्रभु है हमारा बंधु, नहीं है वो सब पॉलिटिशियन है हमारा बंधु है नहीं। इस बंगाल में बुद्धदेव और ममता लोग के बंधु, हम लोग के बंधु है ऐसा प्रचार करते, बंधु बांधवी। और राजधानी में मनमोहन सिंह, सोनिया जी, तो ये सब हमारा बंधु है नहीं, चैतन्य महाप्रभु है हमारा बंधु। तो हमको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और कैसे हमारा उद्धार करते हैं, एनर्जी औषधि माया नाशी बड़ो लागे, हम सब बीमार हैं, बहुत सीरियस है, हम सब नरक जाने वाले हैं, और हम इतने से उत्साही है नरक जाने के लिए कि मृत्यु के लिए हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं, इस पृथ्वी को नरक जैसे बनाते हैं। तो इतना सीरियस अवस्था में तो महान औषध देना चाहिए, और वो औषध क्या है, एनर्जी औषधि माया नाशी बारो लगे, माया नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु महान औषध लाए हैं, वो क्या है, हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस हरे कृष्ण महामंत्र से माया नष्ट होते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मष नाशनम् नाथ प्रतरोपाय सर्वभेदेषु दृश्यते, यही उपाय। तो हरि नाम लो, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उपहार से आपका दुर्लभ मानव जन्म धन्य बनाए। तो यही चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भेंट है, हरे कृष्ण महामंत्र से उपलब्ध होते हैं, आप सब बहुत बहुत बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भेंट ग्रहण करते हैं, और इस महापुण्यमय प्रेममय गौर पूर्णिमा शुभ तिथि पर आप सभी गौर भक्तों के चरण में मैं निवेदन करता हूँ, जिससे आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं भी गौर प्रेम आस्वादन कर सकूंगा। वंचितोस्मी न संशय। विश्व गौर रसमग्न स्पर्शोपी मम नाभवत्। वंचितोस्मी न संशय। विश्वम गौर रसई मग्नम, पूरा विश्व गौर रस से निमज्जित हो गया है, लेकिन वो गौर प्रेम रस आनर्व का एक बूंद मुझको स्पर्श नहीं किया। तो गौर प्रेम रस, तो गौर प्रेम रसिक भक्तों की कृपा से मिलता है, इसलिए गौर प्रेम रसिक भक्त जन के श्री चरण पर हमारा प्रार्थना है, तो हमको भी गौर प्रेम रस दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु के भक्त जन की जय। गौरिया भक्त की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.